handlowych. Na A4 trwają prace polegające na naprawie barier energochłonnych i potrwają, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, do godziny 15. Jeśli na Państwa trasie dojdzie do jakichś utrudnień, to prosimy o telefon, numer do trójki, do mnie osobiście 22 56 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 grudnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po Sejmie Senat zajmie się ustawami sądowymi. W Krakowie dziś pogrzeb generała Bieńkowicza. Silny wiatr na południu Polski. W nocy w Tatrach wiało ponad 170 km na godzinę. Senat nie będzie przedłużał prac nad nowelizacją ustaw sądowych, zapowiada marszałek. Izba Wyższa przeprowadzi proces legislacyjny w regulaminowym czasie 30 dni, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne, powiedział Tomasz Grodzki. Wczoraj nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym przyjął Sejm. Zakłada ona wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Żołnierz Armii Krajowej, symbol etosu walki niepodległościowej, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Generał Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Rącze, spocznie na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Uroczystości żałobne rozpoczną się w południe. Generał Bieńkowicz został odznaczony Orderem Virtuti Militari za udział w akcji odbicia więźniów w Lidzie w czasie II wojny światowej. Tak wspominał akcję. My zdobyliśmy więzienie od środka. Na zewnątrz patrol nadal chodzi. Albo my razem wyjdziemy, albo nikt z nas. No i uzbroiliśmy w te karabiny zdobyte, jeszcze 10. Kiedy minął ten patrol, wyszliśmy na trzech na czele, niby to pod osłoną naszego patrolu, niby to na rozsąd. I wszystkich, około 80 osób skazanych, wyprowadziliśmy. I wszyscy przeżyli. W 1950 roku Tadeusz Bieńkowicz został aresztowany, potem skazany przez stalinowski sąd na dożywocie. Zwolniono go w 1956. Generał zmarł 13 grudnia w wieku 96 lat. Przed nami świąteczny szczyt wyjazdowy. Kolejarze zapowiadają, że będą monitorować sprzedaż biletów na pociągi. W razie potrzeby do składów zostaną dostawione dodatkowe wagony. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk zapowiada dodatkowe pociągi po nowym roku. 1 i 6 stycznia uruchomimy 3 dodatkowe pociągi na trasie Zakopane-Warszawa. Dodatkowo w okresie noworocznym podróżni będą mogli skorzystać z 2 pociągów nocnych na trasie Gdynia-Zakopane-Gdynia. Na dworcach pojawią się mobilni informatorzy, którzy pomogą pasażerom znaleźć dogodne połączenie. Jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. W Bieszczadach na Połoninach wiatr osiąga 100 km na godzinę. W nocy w Tatrach wiało z prędkością do 176 km na godzinę. Strażacy z Zakopanego wyjeżdżali 50 razy, głównie do powalonych drzew. Wieczorem na Krupówkach runęła ponad 20-metrowa choinka. 2 kobiety zostały ranne. Według prognoz Halny przyniesie zmiany pogody. W poniedziałek w Zakopanem ma padać śnieg. Alert pogodowy ogłoszono w 11 regionach Włoch. Powodem są porywisty wiatr, burze i ulewy. Jako krytyczną określa się sytuację w Ligurii. Doszło tam do lokalnych powodzi. Fale wzburzonego Morza Liguryjskiego sięgają 7 metrów. Porywy wiatru przekroczyły w niektórych miejscowościach 145 km na godzinę. Samoloty, które miały lądować w Genui, skierowano wczoraj na inne lotniska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Tym razem o poranku zaczniemy od skoków, bo dziś sporo skoków. Wczorajsze treningi i kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Engelbergu z powodu, a jakże, silnego wiatru przeniesione zostały na dziś. Start o 13.30, a o 16.00 już konkurs, w którym miejmy nadzieję zobaczymy wszystkich 7 Polaków. Meczów też nie będzie nam brakowało przy sobocie. Grają i grali w Polsce. Wczoraj Pogoń 0-1 przegrała z Koroną, Legia 1-2 z Zagłębiem Lubin, a Śląsk 0-2 z Krakowią. Dziś z kolei ostatnie spotkania przed przerwą rozegrają Lechia z Rakowem, Wisła Płock z Piastem i Górnik Zabrze z Jagiellonią. Poza tym mecze w Anglii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, wszędzie właściwie, nawet w Katarze. Tam finał klubowych mistrzostw świata pomiędzy Liverpoolem a Flamengo, mówi trener de Reds Jurgen Klopp.

Serio, nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Anna Maria Żukowska, klub Lewicy, Michał Woś, Solidarna Polska, minister, członek Rady Ministrów. Dzień dobry państwu. Ciągle jeszcze nie minister środowiska, jeszcze państwo. Ustawa wkrótce trafi do Sejmu. Jeszcze państwo nie rozdzielili tego resortu. Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam państwa. Wielkimi krokami zbliżają się święta i mam nadzieję, że będą państwo o tym pamiętać, także przy tym stole będziemy się pięknie spierać albo zgadzać. Norwid. To Norwid napisał kiedyś. Że zgadzać pięknie? Nie, że pięknie się różnić napisał. No dobrze. Super Kamil. A w Sejmie był nastrój mało świąteczny, w ekspresowym tempie częściowo nocą uchwalono ustawę o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i zmianie innych ustaw, o której to opozycja oraz duża część środowisk prawniczych mówi kagańcowa i represyjna. Teraz ustawą zajmie się Senat, to tyle w skrócie. No to podsumujmy, co zostało uchwalone, co państwo uchwalili. I po co? Co po poprawkach jest istotą ustawy? Czy jest niezbędna? Czy warto było wzniecać tę burzę, panie ministrze? Michał Woś. Oczywiście, że sytuacja wymagała tego. Odpowiedzialna władza musi wziąć odpowiedzialność właśnie za państwo, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której część sędziów, taka arystokracja sędziowska, która niestety, co pokazały protesty, jest na usługach opozycji, próbowała wysadzić polski wymiar w powietrze, polski wymiar sprawiedliwości. Jaki jest klucz tej ustawy, czy w ogóle sytuacji? Przede wszystkim porządek konstytucyjny, polski porządek konstytucyjny, czyli czym jest Krajowa Rada Sądownictwa. Czyli to jest wydźwięk reformy sprzed dwóch lat. Tak? Krajowa Rada Sądownictwa jest zgodna z konstytucją, zgodna z prawem, natomiast część sędziów zachęcona źle zinterpretowanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowiła kwestionować to, czy dana osoba jest sędzią, czy nie jest sędzią. Tak? Znaczy kwestionować status sędziowski. Nie można w Polsce, w państwie pozwolić na coś takiego, bo to prowadzi wprost do anarchii. Stąd zaostrzyliśmy i tak naprawdę łagodnie, bo zaostrzyliśmy łagodnie. Mogliśmy zaostrzyć ostrzej, a zaostrzyliśmy delikatnie. A to nie jest oksymoron? W porównaniu nie. Właśnie wytłumaczyłem, dlaczego nie. Proszę się nie śmiać, to jest piękna złota myśl. Zaostrzyliśmy łagodnie. Można przecież radykalnie, a można w sposób taki no łagodny, jak mówię, tak? Natomiast trzeba było doprowadzić do sytuacji, w której w polskim prawie wprost będzie wskazane, że nie można kwestionować statusu drugiego sędziego, bo tego wymaga dobro obywateli. No proszę sobie wyobrazić, że ktoś idzie do sądu i teraz sędzia zamiast się zająć jego sprawą, zamiast rozsądzić, czy dziedziczenie, żeby doprowadzić dziedziczenie do końca, czy doprowadzić jakieś sprawy rozwodowe, teraz będzie rozstrzygał, czy druga osoba poprzedniej instancji była sędzią, czy nie. No to by było wprost skandaliczne, dlatego trzeba było zrobić z tym porządek. W których miejscach ustawy jest ten kaganiec i zapowiedź represji, pan poseł Kierwiński? Pani redaktor rozpoczęła od tego, że okres świąteczny, grudniowy, a w Sejmie emocje. No my się już przyzwyczailiśmy, że jak tylko zbliża się 13 grudnia i rocznica stanu wojennego, to PiS wprowadza kolejne tak zwane reformy. Już w ten sposób zdemolowali Trybunał Konstytucyjny, demolowali KRS, demolowali Sąd Najwyższy, a teraz demolują ogólnie polskie sądownictwo. Jakakolwiek ustawa, która mówi tak naprawdę to, że sędzia będzie mógł być usuwany, jakakolwiek ustawa, która ogranicza niezawisłość sędziowską, która mówi, że centrala partyjna będzie miała nadzór nad tym, w jaki sposób wykonywane będą obowiązki sędziowskie, to każda taka ustawa jest ustawą represyjną, jest ustawą kneblującą usta polskim sędziom. Ale pan nie zna polskiego prawa. Proszę chwilę posłuchać. W ramach postępowania ja bym chciała, żeby pan powiedział konkretnie, w którym miejscu jest kaganiec i zapowiedź represji? Takie było pytanie. Jeżeli wprowadza się rozwiązania, które mówią, że będzie możliwe usuwanie sędziów, to są to represje. Ale przecież to już jest w prawie. To już było w prawie. Za waszych czasów też. Pan nie zna ustawy. Co ta ustawa, panie ministrze? Żeby doprecyzować, że kwestionowanie statusu drugiego sędziego jest deliktem dyscyplinarnym. Panie ministrze. Pan nie zna prawa. Jakie są praktyki na Radzie Ministrów kierowanej przez pana Morawieckiego. Może można się przekrzykiwać, ale w ten sposób nie będziemy rozmawiać. Ale pan okłamuje słuchaczy. Teraz proszę chwileczkę posłuchać. Ja rozumiem, że PiS w każdej sprawie uważa, że jest najmądrzejszy i że wie wszystko. Tylko dziwnym trafem, ta ustawa zbudowała bardzo szeroki front, który mówi, że łamiecie po raz kolejny konstytucję. Proszę powiedzieć konkretnie. To nie jest przypadek, że przeciwko tej ustawie wypowiadają się sędziowie. Także sędziowie związani z waszym środowiskiem politycznym. Na przykład pan sędzia Hermeliński, blisko związany od wielu lat z Jarosławem Kaczyńskim. To nie jest przypadek, ale może pan chwilę posłuchać. To nie jest przypadek, że na to, co się dzieje, reaguje Komisja Europejska. To nie jest przypadek, że nie słuchacie kompletnie nikogo. Okay, i to nie jest przypadek. Ja bardzo przepraszam, nie możemy w ten sposób rozmawiać, bo nic nie słuchacie. Panie ministrze, pan będzie miał możliwość się wypowiedzieć za chwilę. Proszę słuchać, jeśli państwu się wydaje, że ktoś bredzi, to słuchajcie bardzo proszę, bo jednak może nie. Ja właśnie tak miałem, panie redaktor. Wydawało mi się, że pan minister... Ale nie musiał pan tego mówić. No ale bardzo, bardzo cierpliwie słuchałem pana ministra. Pan minister, ja rozumiem, że chcecie zagadać rzeczywistość, że chcecie zakrzeczyć rzeczywistość. Ale pan mi odpowiedział konkretnie oprócz tego, że jest możliwość karania sędziów. No, pan minister właśnie powiedział, że to już było, tylko jest doprecyzowane. Prawda czy nieprawda? No pan nawet dziś każdy sędzia będzie mógł być represjonowany za wyroki, które wydaje. Bzdura. Dziś każdy sędzia, który zostanie uznany, że rzekomo angażuje się politycznie, będzie mógł być usunięty z zawodu. No przecież to są fakty. Jeżeli pan nie wie, panie ministrze, jest pan członkiem Rady Ministrów, pana szef partyjny jest autorem tej ustawy, no to jest coś porażającego. Nie wiecie, co uchwaliliście, zdemolowaliście polski wymiar sprawiedliwości, ale to, co jest najsmutniejsze, to wie pan co? Że nie reagujecie na żadne ostrzeżenia. Że to jest kompletnie jazda bez trzymanki. Wtedy, kiedy powinniście negocjować budżet europejski, bo w projekcie budżetu europejskiego już pozbawiliście Polskę 100 miliardów złotych. Wy idziecie na kolejną wojnę z instytucjami europejskimi. Chcecie kolejny raz okraść Polaków z ich pieniędzy. Z pieniędzy, które się Polsce w ramach członkostwa Unii Europejskiej należą. Dobrze, to teraz Anna Maria Żukowska powie, gdzie ta ustawa ma te siekacze? Gdzie ma te zęby drapieżne? Bardzo chętnie, ponieważ miałam nieprzyjemność zasiadać w Komisji Sprawiedliwości, która obradowała przez 10 godzin nocy. I już wymieniam. Pierwsza sprawa to jest zlikwidowanie instancyjności odpowiedzialności dyscyplinarnej. Powołany jest rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy, którzy są nominowani przez ministra sprawiedliwości, w związku z czym są funkcjonariuszami politycznymi tak naprawdę, którzy mają możliwość dyscyplinowania sędziów za to, co umieszczają w swoich wyrokach czy uzasadnieniach, powołując się na przykład na zgodne z prawem podkreślanie prymatu prawa europejskiego nad prawem krajowym, to zastrzeżone jest w protokole numer 17 do traktatu lizbońskiego, który podpisaliśmy, który stanowi integralną część tego traktatu i jest to niekwestionowane w zakresie prawa międzynarodowego. Prymat my, podpisując, wchodząc do Unii Europejskiej, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązaliśmy się do rezygnacji w jakiś sposób z części swojej suwerenności w zakresie wymiaru sprawiedliwości na rzecz wymiaru sprawiedliwości europejskiego. Jest na ten temat wiele orzeczeń, choćby Costa Enel, Wangen Los, Facto Trame i wiele innych. Każdy absolwent prawa na pewno jest w stanie sypnąć z rękawa jeszcze kolejnymi. Kolejna rzecz to jest kolejne kworum wybierania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Doprowadza to do tego, że najmniejsze kworum potrzebne do tego wyboru to jest tak naprawdę skład Izby Dyscyplinarnej, Izby, która nie jest sądem. 32 osoby mogą sobie wybrać tak naprawdę pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który nie jest sędzią tego sądu. Numer trzy. Zupełnie nieznana w polskim prawie, jeżeli chodzi o ustrój sądów, funkcja PO pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ten PO mógłby wybrać między innymi 3 członków PKW, wchodzić do Krajowej Rady Sądownictwa, przewodzić Trybunałowi Stanu. I to jest zupełne kuriozum w polskim prawie, żeby jakiś pełniący obowiązki mógł zastępować w tak ważnych sprawach pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dalej. Zupełnie niezrozumiałe domaganie się. Oczywiście, że tak. Ja mogę wymienić. No, przepraszam bardzo. Pani redaktor zapytała. To jest, wie pani co? Pani redaktor, to ile jest zębów trzonowych, Ta ustawa ma 14 artykułów. Pierwszy artykuł jest najdłuższy i obradowaliśmy na nią w skandalicznym trybie i właśnie dlatego tak to wygląda. Jeszcze tylko skończę w takim razie jedną z takich najważniejszych rzeczy. 16. Zupełnie nie wiadomo, skąd się biorące domaganie się odpowiedzi na pytania od sędziów, do jakiej partii politycznej wcześniej należeli, do jakich stowarzyszeń, fundacji należą. To jest absurdalne. Doszukiwanie się, wchodzenie w zakres prawa do prywatności sędziów i prokuratorów oraz sędziów wojskowych. To teraz ja zrobię antre panu posłowi Czarneckiemu. Otóż pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova napisała list do najważniejszych osób w państwie, w którym wyraziła zaniepokojenie procedowaną ustawą. Czy takie sytuacje się już zdarzały, żeby w trakcie prac już mówiła komisja, nie idźcie tą drogą, czy to jest jakieś nowum? Doskonałe pytanie, ponieważ... Dziękuję, ale to nie o to mi chodzi. Chciałabym odpowiedź. Właśnie, już jest odpowiedź, ponieważ po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, urzędnicy Komisji Europejskiej, którzy przygotowują także czeski komisarz jednej z 7 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej tego typu listy, no powinni wiedzieć, że proces legislacyjny w tej sprawie się jeszcze nie zakończył. I Komisja Europejska powinna odnieść się, jeżeli już w ogóle, to do czegoś, co już się zakończyło, w sensie Sejm, Senat, podpis prezydenta, a nie coś, co dopiero trwa. To pierwsza uwaga. Po drugie, presja Komisji Europejskiej jest jednak pozatraktatowa. Traktat lizboński, na który tutaj powołała się pani poseł, wyraźnie stwierdza, że wymiar sprawiedliwości to jest suwerenna sprawa poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jedno jedyne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wcześniej dotyczyło sędziów z Portugalii, którzy narzekali, że za mało zarabiają, a chcą zarabiać tyle, co sędziowie w instytucjach unijnych. I to była jedyna ingerencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w tej sprawie. Czyli właśnie Trybunał nie powinien się w ogóle ani tymi pytaniami prejudycjalnymi zajmować? I wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi polskiego wymiaru sprawiedliwości? Jeśli nie dotyczy to kwestii powiązania z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Podkreślam, że traktat lizboński, akurat obchodzimy 10. rocznicę równo od kiedy funkcjonuje i zresztą dał znacznie większą władzę Parlamentowi Europejskiemu skądinąd. Ten traktat zastrzega kwestię wymiaru sprawiedliwości jako kompetencje państw członkowskich Unii. Ja pytam, cały czas w sprawy są jakieś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą tych spraw, o których rozmawiamy. To one Trybunał Praw Człowieka też ma prawa orzekać w sprawach obywateli uwagę, polskich że pana? Belgijski przewodniczący tegoż Trybunału, zanim zapadły wyroki w sprawie Polski, belgijski, flamandzki, już z góry niejako je przesądził, krytycznie opowiadając się na temat sytuacji prawnej w Polsce, trochę pozbawiło Trybunał tego uroku obiektywizmu. Jedna uwaga do pana posła Marcina Kierwińskiego. Mianowicie pan poseł był łaskaw powiedzieć o tym, że budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 będzie uboższy o 100 miliardów. Przypomnę panu posłowie, który w tym momencie spektakularnego gola samobójczego sobie strzelił, że ten budżet przygotowała Komisja Europejska, a w jej składzie pani komisarz Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier w rządzie Platformy PSL-u, a negocjacje nad tym budżetem faktycznie dopiero teraz w praktyce się rozpoczynają i zapewniam pana, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokona istotnych korekt w tym budżecie, zwłaszcza gdy chodzi o CAP, politykę rolną oraz o fundusze spójności, a więc te dwa główne krany finansowe. Także jeżeli pan ma pretensje do swojej koleżanki partyjnej, Elżbiety Bieńkowskiej, że nie powalczyła o dobry budżet dla Polski, to pan ma rację, ale ona akurat nie jest w PiS-ie, tylko w Platformie, więc tutaj pańskie pretensje są źle adresowane. Marek Sawicki, PSL, zanim się odezwie, to jeszcze powiem, że ciekawe jest, że także komisarz praw człowieka Rady Europy, pani Dunia Mijatowicz, dobrze mówię, wezwała Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą Twittera do zaprzestania prac nad nowelizacją ustaw sądowych, ale Sejm nie posłuchał. Pan minister Woś bardzo... Ale chwileczkę, ja bym chciała zapytać pana, czy pan widzi sens w tym spotkaniu z inicjatywy Piotra Zgorzelskiego, pana marszałka, które ma się odbyć po święcie Trzech Króli? Inicjatywa jest inicjatywą profesora Kosiniaka-Kamysza. Wcześniej była ogłoszona. O niej oczywiście mówi i Piotr Zgorzelski, i mówię ja. Natomiast pan minister Woś rzeczywiście na początku bardzo łaskawie powiedział, że mogliśmy wobec sędziów użyć wielkich głazów, natomiast używamy tylko maczugi. Małych kamyczków, tak jak do dinozaurów. Tak. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo łaskawe. Problem polega na tym, że fundamentem założycielskim tej ustawy, którą teraz procedujemy w Sejmie, jest kłamstwo. Kłamstwo, które polega na tym, że projekt ustawy został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i to młodzi wiceministrowie reprezentowali posłów w komisji. Dokładnie tak. I to oni prezentowali cały ten projekt, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy się pod tym projektem podpisali, nie wiedzieli, nad czym procedują. Ja powiem tak... Długo jestem w polskim parlamencie i w mojej ocenie ta ustawa jest tak naprawdę PiS-kozą, albo tak naprawdę wielkim PiS-capem wprowadzonym na okres świąteczny i pod wpływem tych wszystkich nacisków, osób, które pani redaktor wymieniała, pod wpływem także opinii tu krajowej, wewnętrznej, tak jak z ustawy o IPN-ie. Taki z tej demolującej ustawy PiS się wycofa, bo wszystkie kary, wszystkie mechanizmy dyscyplinujące sędziów w dotychczasowym polskim ustawodawstwie są. Gdyby ich przestrzegano i gdyby się do nich stosowano. Panie ministrze, o to chodzi, pani redaktor, że prawo jeżeli to wszystko jest, to pani po co redaktor, awantura? Chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość 4 lata reformuje w Polsce wymiar sprawiedliwości i po 4 latach doszło do wniosku, że ten wymiar sprawiedliwości został tak zdemolowany, że potrzebna jest ustawa naprawcza, dyscyplinująca. Więc jeśli żeście popełnili błędy i wprowadziliście w wymiarze sprawiedliwości chaos, to po prostu zwyczajnie z paru rzeczy trzeba się wycofać. I dlatego jestem... Ale panie ministrze, zaraz pan skończy, tylko ja pytam nie po co awanturę wywołuje Prawo i Sprawiedliwość, tylko po co cała awantura, po co te protesty, jeżeli chodzi o to, co już były, tak jak pan pani powiedział. Pani redaktor, problem polega na to tym, było, czy nie że, było? Że dzisiaj w przepisach prawa wiele mechanizmów i instrumentów dyscyplinujących, porządkujących system sądzenia w Polsce są. Takie przepisy są. Problem polega na tym, że PiS-owi one nie wystarczają, dlatego, że są to mechanizmy niezależne od decyzji politycznych. Natomiast tu mamy zwyczajne podporządkowanie decyzjom politycznym. I teraz po co jest okrągły stół? Bo przecież istotą reformy wymiaru sprawiedliwości miało być skrócenie procesów i obniżenie ich kosztów. Więc my proponujemy, żeby w ramach tego okrągłego stołu ustalić, jaki zakres spraw ma być przydzielony sędziom pokoju wybieranym w wyborach powszechnych na poziomie powiatu. Że Krajową Radę Sądownictwa można odpolitycznić, wybierając ją także w wyborach powszechnych spośród kandydatów zgłaszanych przez wszystkie środowiska prawnicze. I jeśli będziemy mieli te dwa poziomy uporządkowane, to i proces dochodzenia do sprawiedliwości w państwie przez zwykłych obywateli będzie procesem klarownym i krótszym i nie będzie tego kwestionowania politycznej zwierzchności nad wymiarem sprawiedliwości, do jakiej doprowadzono w ciągu ostatnich 4 lat. Czyli to jest taki przyszłościowy okrągły stół. Przyszłościowy okrągły stół, który może uporządkować cały wymiar sprawiedliwości, który dziś został zdemolowany. I bez nowego podejścia, bez eksperckiego podejścia do tego problemu, politycy już tego nie rozwiążą, bo widać, że jest tylko i wyłącznie wojna. Czy posłowie Zjednoczonej Prawicy wezmą udział w tym spotkaniu, w tych obradach? Nie ma decyzji, ale nie sądzę. Byłbym zaskoczony. A dlaczego? Bo mamy od tego odpowiednie instytucje w Sejmie, gdzie można dyskutować, gdzie są właśnie nie można dyskutować. Szanowni Państwo, już pozwólcie Państwo, że jakby naszym słuchaczom, którzy są ludźmi bardzo inteligentnymi, należy się sprostowanie tych wszystkich manipulacji, które tutaj padły. Bo opozycja ma to do siebie, że próbuje rozemocjonować kogo tylko się da, wyprowadzać na ulicę, a potem nie przychodzić nawet na pan głosowanie. Myśli, że jak pani nie, ale spokojnie. 10 godzin przedyskutować, już, tak już, nocy? Już mówię, bo dobrze, bo, proszę prostować, Państwo nawet nie wiedzą, o czym ta ustawa jest. Pan Kierwiński krzyczy tutaj o usuwaniu sędziów, a nie wie, że ja przecież, wiem, bo ja że przecież na tej delikt... Dokładnie wiem. I pani była na komisji i mówi, przepraszam, bzdury, które zostały naprawione chociażby poprawkami. Pani komentuje stan nie ustawy, która została przyjęta, tylko pani nawet nie zna poprawek, które były zgłoszone. Zresztą tak samo. Ale pani poseł, nic nie słychać. Podawania swoich kont nic na Twitterze. Nie słychać. Pani za chwilę poseł. Pani powie, co ma pani do powiedzenia. Także będzie panią słychać. I również będzie słuchać pana ministra. I tak samo jak posłowie opozycji, tak samo Komisja Europejska zdążyła zaapelować o wstrzymanie prac nad ustawą, czy inne instytucje, nie znając ostatecznego kształtu ustawy. No to są rzeczy kuriozalne, które pokazują, że ktoś na zapleczu działa. To znaczy, ktoś zachęcił panią komisarz, przedstawił jej nieprawdziwy obraz. Mam nadzieję, to mógł być? Nie wiem. Mam nadzieję, że pani komisarz dokładnie zapozna się z projektem, który został przyjęty i tam nie ma żadnych wątpliwości, bo co jest istotne, to znaczy prymat prawa unijnego, tak, jest i wszyscy go szanują, to racja. Traktaty mają pierwszeństwo przed ustawami, ale prymat prawa unijnego nie polega na tym, że jest przed konstytucją. Jeżeli ktoś próbuje myśleć nawet inaczej, jeżeli ktoś wprowadza w błąd ludzi w Polsce, że konstytucja jest mniej ważna niż prawo europejskie, ten się myli. A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa na zasadzie prawa unijnego. Jeżeli mamy Krajową Radę Sądownictwa wybraną na podstawie konstytucji, a potem sędziowie, bo to jest clue, potem sędziowie kwestionują, że ci sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa... Ale ustawa KRS nie jest konstytucją. Ale, no właśnie, proszę pani, konstytucja wskazuje, że ustrój pokazuje, kto ma być w KRS-ie, a wy krzyczycie, że to nie jest konstytucyjne i tak dalej, i tak dalej. I kwestionujecie sędziów. Mówicie o jakimś upolitycznieniu, kiedy u nas sędziowie zasiadają cały czas sędziowie, tyle że wybrani przez parlament, a nie jak na przykład w Niemczech, kiedy jest to ciało opiniujące złożone wprost przez polityków, albo w Czechach, gdzie w ogóle nie ma takiego ciała i to minister sprawiedliwości jest organem wnioskującym. Więc naprawdę nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Od kilku lat mamy rozemocjonowane przez opozycję społeczeństwo, gdzie opozycja próbuje naprawdę narzucić jakąś dziwaczną narrację. A mówimy o konkretach. To znaczy, Krajowa Rada Sądownictwa złożona z sędziów, przekazuje panu prezydentowi propozycję, kto może być sędzią i kompetencją pana prezydenta jest to, żeby taką osobę powołać albo nie. Jeżeli już jest powołana, to przecież nie kwestionujemy tego, czy ta osoba jest sędzią, czy nie. Opozycja by chciała. Sędziowie związani z opozycją, arystokracja sędziowska chciałaby. Właśnie na tym polega to orzeczenie, bo to nie cała izba pracy, tylko jeden pojedynczy skład w indywidualnej sprawie orzekł, że ma wątpliwość, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem. No to jest bzdura. Nie może sąd kwestionować organu konstytucyjnego, jakim jest Sąd Najwyższy, a w konstytucji, to już by taki wyrok był bardziej miarodajny? Siódemkowe zasady, to by musiała być uchwała, a nie sam wyrok. Natomiast niezwykle istotne jest to, że przecież o ustroju sądów decyduje państwo i to jest wyłączna kompetencja państwa członkowskiego Unii. Zresztą o ukształtowaniu, o ustroju sądów też zgodnie z konstytucją powinniśmy to robić jako parlament, tak? Jako posłowie. Natomiast świętym prawem opozycji jest to, żeby punktować, szukać punktów zaczepienia. Tak się stało, zostały zgłoszone poprawki w miejscach, w których przecież proces legislacyjny ma to do siebie, żeby doszczegółowić pewne kwestie. I ta ustawa jest po prostu konieczna, żeby nie doprowadzić do anarchii, bo tego właśnie niestety chce opozycja, żeby doprowadzić do anarchii, do chaosu i zbijać anarchia na tym... Zbijać na tym... Nie, właśnie nie ma anarchii. Nie, nie ma właśnie anarchii, dopiero wasza zachęta powoduje, że część sędziów tak działa, a tak nie. Natomiast pan Kierwiński teraz chce odnosić się do swojej własnej kompromitacji. Naprawdę to jest zaskakujące, co pan powiedział, że wprowadzamy usuwanie sędziów. Naprawdę jest to, powiem szczerze, skandaliczne, że ktoś, kto chce komentować zmiany w prawie, nawet się z nimi nie zapoznał, mimo że wyprowadza ludzi na ulicę. To teraz będzie Anna Maria Żukowska, ponieważ tak bardzo się rwie, że muszę. Do tej sytuacji doprowadziła, to tam jest ziarno zasiane tego, co się dzieje obecnie i tej ustawy, którą wczoraj żeście uchwalili, w ustawie o KRS-ie, która to KRS wchodzi w rolę KRS-u, z którego kadencja została skrócona i został powołany przez polityków. I to nie tłumaczcie tego tak, że tam wcześniej też znajdowały się osoby powoływane przez polityków, bo one i dzisiaj się znajdują, ale to były tylko 4 osoby. I są tylko 4 osoby. Różnica teraz w tej kadencji jest taka, że w tej kadencji z kolei w ogóle nie dopuściliście do tego, żeby to były osoby wskazane przez ugrupowania opozycyjne. Wskazaliście tylko i wyłącznie 4 osoby nominowane przez Prawo i Sprawiedliwość i to jest kolejna różnica. Ale w Senacie będzie lepiej? W Senacie będzie prawdziwa debata nad tą ustawą, bo ta ustawa, przypominam, jeszcze nie jest uchwalona i odnosząc się do Komisji Europejskiej i do Komisji Weneckiej, która również Panie ministrze. To właśnie chodzi o to, żeby zatrzymać pracę nad tą ustawą, bo ona jeszcze nie jest uchwalona, nie weszła w życie. Notabene vacatio legis też jest w ogóle skandalicznie krótkie. I pytanie, dlaczego jest tak krótkie? 7 dni. Uchwalona ustawa, która idzie do Senatu, już dlaczego jest ustawa. Dlaczego jest tak krótkie vacatio legis? To jest absurdalne przy ustawie ustrojowej. Dalej. Komisja Wenecka dlatego apeluje, żeby zatrzymać pracę nad tą ustawą, wstrzymać do czasu, aż się z nią zapozna, bo trudno się zapoznać z ustawą w tak krótkim czasie. Ona musi zostać przecież przetłumaczona. I żeby mogła zająć stanowisko co do tego, czy ta ustawa nie narusza przepisów unijnych. I jeżeli sobie ściągniemy na głowę po raz kolejny problem z instytucjami unijnymi i z ryzyko sankcji, to naprawdę będzie to tylko i wyłącznie wina Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Kierwiński, państwo serio myślą o polexicie, że ktoś dąży do polexitu, czy to jest po prostu takie w ramach tej retoryki? Czy celowo dąży PiS do polexitu? Tego nie wiem. To trzeba pytać pana prezesa Kaczyńskiego. Tak to wygląda. No przecież po raz kolejny rzecznik Bodnar mówi o polexicie prawniczym. Po raz kolejny wchodzimy w konflikt z Unią Europejską. Tak jak powiedziałem wtedy, gdy powinniśmy koncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli ile uda nam się wynegocjować pieniędzy na żłobki, przedszkola, na wspólną politykę rolną, na Fundusz Spójności. Coś, co na etapie projektu PiS już zawalił. Ale widzicie państwo, pan minister Woś wrzucił do jednego kotła wszystko, starał się stworzyć takie wielkie zamieszanie tutaj, tylko cały czas, jeżeli ta ustawa jest taka świetna, że ona tak pomaga polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, to jest jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego procedujecie ją po nocach, żeby jak najmniej osób o tym słyszało? Dlaczego blokujecie? Dlatego chyba bardzo dużo słyszało, że to było w nocy. Dlaczego wczoraj zostały pytania podczas debaty. Pani marszałek, waszą decyzją. Prezydium, tak, było prezydium. Co pan głosowanie? Co pan za bzdury To były te głosowania, na które nie przyszliście. Oprócz was są słuchacze i chciałbym, żeby oni wyłowili z tego to, co jest istotne. I Ryszard Czarski, proszę nie kłamać. To było to głosowanie, proszę państwa z opozycji nie przyszli. Nie, to nie to głosowanie rozstrzygało, w jakim trybie procedujemy nad tą ustawą. Uwaga, gwiazdor. No właśnie, pan minister Woś wie, że dzwoni, tylko nie wie, w jakim kościele dzwoni. Dobrze, że panu dzwoni, panie pośle, wie pan, to jest cały problem. Znaczy, dlaczego wczoraj nie chcieliście odpowiadać na pytania? Dlaczego, skoro się nie boicie tej ustawy, skoro uważacie, że jest świetnie, nie pozwoliliście nawet zadać pytań? A teraz jedna praktyczna uwaga. Panie ministrze, skoro jest tak świetnie z tym neo-KRS-em wybranym przez was, no to wreszcie odtajnijcie te listy poparcia. Bo sędzia, który poprosił was, Sejm, w którym macie większość, żeby odtajnił te listy, żebyście odtajnili te listy, jest represjonowany przez pańskiego szefa politycznego, przez pana ministra Ziobro. I cały problem polega na tym, że dziś rozwiązania, które są jednostkowe, a służą wam do represjonowania sędziów, w tej ustawie wprowadzacie jako system. I o tym rozmawiamy. I proszę, aby wreszcie pan odniósł się do meritum tej sprawy. Czy faktem jest, że rozpoczynacie kolejną wojnę z Unią Europejską i czy faktem jest, że wprowadzacie rozwiązania, które od politycznego widzimisię mogą uzależnić usunięcie sędziego z zawodu? Bo to jest clue tej sprawy. Do tego się pan jakoś nie chce odnieść. I myśli pan, że pan minister teraz odpowie tak? Nie myślę, bo przecież... Ja bardzo nie odpowiem. Dobrze, bardzo to później. Proszę. Nie, bardzo ale proszę. Te pytania były retoryczne, ale panie ministrze. Wprowadzają w błąd naszych słuchaczy. Były retoryczne. Uznajmy to, każde dziecko to wie, które nas słucha. Mam nadzieję, że dzieci nas nie słuchają, bo się nauczą, jak nie należy dyskutować. Ryszard Czarnecki. Trzy wątki międzynarodowe, chociaż mam wrażenie, że ministra Wosia pytania w próżni jednak zawisły i odpowiedzi nie było. Po pierwsze, pani Dunia Mijatowicz, czyli komisarz do spraw praw człowieka Rady Europy, reprezentuje kraj, który w Unii Europejskiej nie jest i myślę, że przez najbliższych kilkanaście lat, 20 nie będzie, Bośnię i Hercegowinę. Po drugie, co do pani Wery Jourovej, to znaczy, że pani kompetencje? Informuję tylko o tym, bo to warto wiedzieć, to ponieważ pani o tym nie powiedziała, nie wiem, czy pani o tym wiedziała. Ale co informuję, to ma wiedza nikomu nie zaszkodzi. Pani Wera Jourova, ja liczę bardzo, że ona po własnych... Ja przynajmniej przerwam. Idziemy do brzegu, płyniemy. Tak jest. Nie, pani Wera Jourova, myślę, że po tym, co doświadczyła na własnej skórze, gdy chodzi o wymiar niesprawiedliwości w Czechach, bo przecież jako wiceminister czeskiego rządu była oskarżona o korupcję, siedziała w więzieniu przez miesiąc, potem została zwolniona, przeproszona i dostała odszkodowanie finansowe. Myślę, że po tych doświadczeniach własnych, kiedy widzi, jak funkcjonuje wymiar niesprawiedliwości u niej w regionie, myślę, że będzie miała większą empatię także przez pryzmat własnego życiorysu niż pan Timmermans wcześniej. I wreszcie kwestia polexitu. Ja nie będę mówił o tym, co Prawo i Sprawiedliwość w tej kwestii mówi, ponieważ to wiadomo, ale panie pośle, to jest tak, że z badań sondażowych wynika, że duża większość Polaków nie wierzy w to, co pan w tej chwili mówi, że PiS tutaj prowadzi do polexitu. Mam wrażenie, i to już jest ostatnie zdanie, że państwo uczepiliście się kwestii wymiaru sprawiedliwości, czy też zamiany wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości, chociaż to absolutnie społeczeństwa nie porusza. Przegraliście kolejne wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne, nie wyciągacie z żadnych wniosków z tego, dalej się tego tematu czepiacie, idziecie pod prąd opinii publicznej. A jak ja już bym chciała dowiedzieć się, jak zostali, czy zostaną ukarani posłowie, którzy nie przyszli na głosowanie, które być może odwróciłoby bieg wypadków w tym sensie, że ta ustawa nie byłaby procedowana przed świętami. Otóż, pani redaktor, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że gdyby pani marszałek wiedziała, że ma mniejszość na sali podczas tego głosowania, to głosowania by nie było, byłaby przerwa. Więc to jest jedno. Drugie... Ale na tej zasadzie to można pani, w ogóle nie przechodzić, pani marszałek decyduje. To pani decyduje o tym, co ja odpowiadam? Nie. Nie, bardzo proszę. Ale mogę też się włączyć. Po drugie, pani redaktor, Polskie Stronnictwo Ludowe nie uczestniczyło w tych protestach i do nich nie namawiało. Polskie Stronnictwo Ludowe ma swoją ofertę. Polskie Stronnictwo Ludowe ma swoją ofertę i jasno mówi, siądźmy od początku, ułóżmy wymiar sprawiedliwości rozgalony przez ostatnie 5 lat. I to jest, temu ma służyć okrągły stół. I po trzecie, nie ma potrzeby, żeby karać posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy w tym głosowaniu nie brali udziału, bo ich obecność akurat była usprawiedliwiona. Dziękuję. Ale pan uważa, że nic się nie stało, że można nie przychodzić na głosowanie, ponieważ pani redaktor uważa, że zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i posłowie opozycji mieli święty, za przeproszeniem, psi obowiązek uczestniczyć w tych głosowaniach. I to jest naganne, ale to nie znaczy, że za wszystko posła, jak szkolniaka czy przedszkolaka, trzeba karać. A zostali ukarani? posłowie, jak szkolniacy z Platformy, prawda? Zostali po 1000 złotych zostali i jeszcze coś się, jakimś zawieszeniem, zdaje się, czy nie? Stało się bardzo źle, że posłów nie było. Miejscem posła, pracy posła jest sala plenarna. Wszyscy ci, którzy nie byli podczas tego głosowania, zostali ukarani. Tylko ja bym... Przepraszając wszystkich wyborców, obywateli za to, że tych posłów nie było, no chciałbym jednak na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa, że ta nieobecność nie może przysłaniać tego, co posłowie całej opozycji, ale także Koalicji Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Robert Kropiwnicki, jak dzielnie walczyli i pokazywali absurdy tej ustawy na komisji. I to jest pierwsza rzecz. No i druga, o czym powiedział Marek Sawicki, nie zmniejszająca winy tych posłów, że nie byli na głosowaniu, że praktyką tego Sejmu od 4 lat jest to, że trzeba anulować, bo przegramy. No to będą słowa, które pokazują tak naprawdę całą intencję pracy PiS-u w parlamencie. Jak przegrywają jakieś głosowanie, to i tak anulują, robią reasumpcję głosowania, i tak te głosowania i tak odwracają. Więc nie tłumaczę tych, którzy nie byli, bo jest to skandaliczne. No troszkę pan tłumaczy. Nie, jest to skandaliczne. To wygląda, i dlatego, że nie ma sensu i tak wszystko przegłosują. Jest to skandaliczne. Może w taki moment, że nie. Jeszcze raz. Jest to skandaliczne, że nie byli, zostali ukarani. Przewodniczący Borys Budka zareagował błyskawicznie w tej sprawie. Ale jest jeszcze rekomendacja zarządu, żeby zawiesić na miesiąc. I z całą pewnością będziemy się nad tą rekomendacją jako kolegium klubu pochylać. A co w Lewicy? Jakieś były kary? Prezydium klubu zdecyduje o tym, jakie będą kary dla osób, które mają tę nieobecność nieusprawiedliwioną. To sekretarz klubu zebrał informacje, nie mam dokładnych informacji, ile tych osób ma usprawiedliwioną, ile ma nieusprawiedliwioną. Natomiast oczywiście przepraszam w imieniu wszystkich i swoim także, ponieważ usprawiedliwiałam swoją nieobecność poprzedniego dnia, że mogę się spóźnić z bardzo ważnej przyczyny, którą nie mogłam jej przełożyć na inny dzień niestety. Zjednoczona Prawica traktowała tę ustawę jako super pilną. Tymczasem Senat zapowiada, że będzie procedował w takim terminie, jaki mu przysługuje, czyli 30 dni. To będzie jakiś problem? Apelujemy do Senatu, że jeżeli może, to żeby przyspieszył swoje prace, bo to jest po prostu w interesie obywateli, żeby nie rozprzestrzeniać chaosu prawnego, który nam grozi przez nieodpowiedzialność i nieodpowiedzialne działanie opozycji. Polityków. PiSu. Opozycji. I sędziów. A jaką wartość mają te wszystkie senackie dyskusje i odrzucanie poprawek, jeżeli później, tak jak się okazało teraz, że i tak Sejm wraca do tego, co było. Co dziwne, jeśli chodzi o Fundusz Solidarności, to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w ogromnej większości też głosowali za tym, ażeby nie finansować z tego funduszu 13 emerytury. Bo wiedzieli, że w Sejmie i tak ta sprawa zostanie odwrócona, więc mogli sobie bezkarnie głosować. Natomiast jeszcze raz powtarzam, uważam, że jest to wielka PiS-koza, która na końcu stycznia z Sejmu zostanie wyprowadzona i PiS pod wpływem i nacisków zewnętrznych i także tutaj oporu wewnętrznego, zwyczajnie się z tego wycofa. Ta ustawa ma przykrywać wiele ważnych spraw. Wczoraj chociażby ambasadorowie przyjęli pakiet rozporządzeń dotyczący spraw transportowych. W Polsce rozgrywa się kwestia niedopiętego budżetu z deficytem. Mamy dyskusję, albo raczej nie mamy dyskusji na temat deliktu pana Banasia, więc wiele rzeczy jest. Ustawą przykrytych i jest święty spokój. Dobrze, może ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo to był tak. Obecnie pan minister, to tylko wyjaśniam. Ja rozumiem, że Senat będzie zlekał, to w wymiarze politycznym dość zrozumiałe. Może także dlatego, że pan marszałek Grodzki zapowiedział ofensywę dyplomatyczną, międzynarodową, miał jechać do USA. Na razie spotkał się z ambasadorem Kuby. No to też Ameryka. Panie pośle, Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapoznała się wczoraj z informacją CBA w sprawie prezesa Mariana Banasia i oceniła, że służby w tej sprawie działały dobrze, ale podobno to, co posłowie usłyszeli, było, jak mówią, porażające. W każdym razie nie będzie... Opinia publiczna i ogół posłów nie będą mieli możliwości zapoznania się dokładnie z tym, co tam rzeczywiście było. I co dalej ze sprawą pana Banasia, panie? Tak, to pan. Pan lubi mówić. No, europarlamentarzysta, myślę, że akurat na ten temat wie mniej niż posłowie. Ale myśmy swoje stanowisko przedstawili już wcześniej, ono jest jasne. W każdym razie pan prezes umacnia swoją pozycję i pozbywa się niewygodnych pracowników. Oczywiście, ale poza tym trzeba powiedzieć, że pan prezes Banaś ma pełne prawo do tego, żeby w tej sprawie czuć się niewinny, bo jeśli podlegał wirówce, a podlegał, ABW co najmniej 4 razy i za każdym razem awansował na kolejne ważne stanowisko w państwie, to mógł uważać, że wszystko, co to robił i co robił do tej pory, było nie tylko zgodne z prawem, ale także w interesie publicznym. Na końcu okazało się dziwnym trafem, że przy powołaniu na szafaniku ktoś ma jakieś wątpliwości. My posłowie nie wiemy. Ale ja wiem, jest... że służby działały dobrze, tak, tak. No, może dobrze, tylko za późno. Ja domniemywam, że służby w Polsce działają dobrze. Ja mam doświadczenie przynajmniej 8 lat bycia w różnych rządach i chcę wyraźnie podkreślić, że moich wiceministrów sprawdzały i za każdym razem dostawałem informacje, czy mogą być powołani, czy nie. Więc wiceministrów w rolnictwie. A co mówić wiceminister finansów, szef chociażby administracji celnej, czy Krajowej Administracji Skarbowej. To są jedne z ważniejszych funkcji w państwie, więc Marian Banaś, skoro nie było do niego zastrzeżeń po sprawdzeniu przez służby, rzeczywiście mógł uważać, że działa w interesie publicznym. Ja mógłbym więcej powiedzieć, gdybym ten raport CBA znał. Ja go nie znam. Mnie zdumiewa tylko jedno w sprawie sądów i tu też uważam, że sądy działają nieprawidłowo, bo jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie orzeka, że kwestia kupienia kamienicy przez Mariana Banasia trzeba utajnić na 70 lat, to pytanie, co żeż za interes pan Marian Banaś zrobił, że on musi być aż tak tajemny, bardziej tajemny niż katastrofa nad Gibraltarem, dokładnie. No więc dla mnie to wszystko gdzieś splata się w krąg jednych dziwnych zdarzeń pod nadzorem szefa służb specjalnych pana ministra Kamińskiego i jest pytanie, no co żeż w tym raporcie jest, że tak naprawdę w tej chwili po 8 czy nawet 15 latach współpracy z panem Banasiem, Prawo i Sprawiedliwość chce się od niego odciąć i mówi, on już nie ma naszej rekomendacji, a z szefem NIK-u został samowolnie. A jak wygląda sprawa zbierania podpisu pod wnioskiem o Trybunał Stanu? Zbieramy cały czas te wnioski, zbieramy podpisy. Ale zwracają się państwo konkretnie do poszczególnych klubów, bo ja słyszałam takie, nie wiem, czy to jest wezwanie też osobiste, czy to było wezwanie za pośrednictwem mediów, wezwanie publiczne, żeby także poparli ten wniosek posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dostrzega, a sądzę, że dostrzega jednak problem w tej sprawie z panem ministrem Banasiem, to powinno zgodnie z konstytucją dążyć do tego, żeby pana ministra usunąć zgodnie z konstytucją ze stanowiska. Drogą do tego jest Trybunał Stanu i niech Prawo i Sprawiedliwość po prostu ma odwagę, żeby to zrobić. Też apelowaliśmy do pana prezesa Rady Ministrów o odtajnienie raportu CBA, tak żebyśmy wszyscy się mogli z nim zapoznać i dowiedzieć się, co rzeczywiście w nim jest, jakie są zarzuty CBA, a nastąpiła droga odwrotna, to znaczy w ogóle utajnienie tych spraw zawartych w tym raporcie. Pytanie, co się za tym kryje? Dlaczego to są takie sprawy, o których nie może się dowiedzieć opinia publiczna nawet za kilka pokoleń. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica dołączy się do wniosku o Trybunał Stanu? Oceniając okiem prawnika, wydaje się, że Trybunał Stanu akurat w przypadku prezesa Najwyższej Izby Kontroli mógłby dotyczyć przypadków w związku z wykonywaną funkcją, czyli stanu faktycznego już po powołaniu. Ale na to chodzi chyba na funkcję publiczną. Finansów. Nie ma przedawnienia. Jako minister finansów składał oświadczenie majątkowe, w którym zawarł nieprawdę, czym tym samym kwalifikuje się to do pociągnięcia go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Za ewentualne czyny. Naruszenie ustawy. Artykuł 13 ustawy tak zwanej antykorupcyjnej. Będą to oceniały odpowiednie instytucje państwa i przecież postępowanie prokuratorskie się toczy. No tak, ale państwu zależy. To jest osobne postępowanie, nie przed Trybunałem Stanu. Żeby przestał sprawować swoją funkcję, tak? Zależy państwu. Jakie są sposoby, żeby nie pełnił swojej funkcji? Tylko apelowanie do jego poczucia honoru. Jeżeli on się czuje niewinny i chce się oczyścić przed sądem, to ten stan będzie tak trwał i państwo nie mają żadnego problemu z tym, że też wprowadza zmiany personalne. Rzeczywiście. Czyli, że jest prezesem, mówiąc kolokwialnie, bezsilny wobec pana. Było pytanie do mnie, pani poseł, a pani jakby cały program próbuje tutaj dominować. Znaczy, są trzy drogi. Po pierwsze rezygnacja. Po drugie skazanie prawomocnym wyrokiem przez sąd. I o pierwsze apelujemy, o drugie się toczy, tak? To znaczy jest postępowanie prokuratorskie, zobaczymy jak się ono zakończy, ale jeżeli będzie akt oskarżenia do sądu, to wówczas sąd będzie decydował. Znaczy do sądu niezawisłego apelujecie? I trzecia droga, tak oczywiście. Skazanie? Znaczy lepiej do takiego sądu niż takiego, gdzie pan Gawłowski będzie sądzony przez sędziego, z którym ramię w ramię na demonstracji stał. Dobra, i to jest standard. No i trzecia droga, zmiana konstytucji, gdzie ustami liderów opozycji już słyszeliśmy, że szans na takie rozwiązanie nie będzie. Jeszcze tam swoich łap nie wpakowaliście. Wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, szanowni państwo, to jest rozmowa o bezkarności PiSu tak naprawdę. Jeżeli Komisja Służb Specjalnych... Nie, też rozmawialiśmy o niesubordynacji opozycji. Zdominowana przez PiS Komisja Służb Specjalnych, wbrew jakiejkolwiek logice, mówi, że wszystko było świetnie, jeżeli chodzi o służby. No to jeżeli służby działały dobrze, zdaniem PiSu w tej sprawie, no to znaczy, że przeoczenie tak ważnej sprawy, jak kontakty na przykład z gangsterami pana Banasia, to jest zdaniem PiSu dobre działanie, więc może był interes polityczny, aby tę sprawę po prostu przeoczyć. Jest rzeczą naturalną, że po takiej aferze, jak w przypadku pana Banasia, powinny być dymisje. Powinny być dymisje Wąsika, powinny być dymisje Kamińskiego, bo służby przez nich kontrolowane nie zadziałały. A najlepszym dowodem do tego jest to, że PiS tak bardzo, już kończę panie redaktor, że PiS tak bardzo stara się tę sprawę utajnić. Skoro wszystko jest świetnie, niech Kamiński stanie przed polskim parlamentem i opowie, jak to jest, że wykwalifikowana służba specjalna, która sprawdzała Banasia kilkakrotnie, nie wiedziała, że ma dziwne kontakty z sutenerami, z panem Paolo. A może każdy może do pana Paolo dzwonić z polityków PiS-u. Darowałam państwu śpiewanie pastorałek i świątecznych piosenek. To proszę bardzo. Pan może zależy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. I dalej już nie możemy śpiewać, bo jesteśmy po czasie. Śpiewał tak dzielnie Marek Sawicki, Ryszard Czarnecki, Marcin Kierwiński, Anna Maria Żukowska. Ja niestety nie wiem śpiewać, ale Michał Woś, miłe ja świąt państwu ja życzę umiem. Spokojnych. Beata Michniewicz, żegnam się z państwem. Także w imieniu Haliny Wachowicz i Elżbiety Malinowskiej. Dziękuję. Wesoły świąt. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core 5 10 generacji zapłacisz jedynie 2599 zł. A kupując smartfona Huawei P30 z opaską Huawei Band 3 Pro w zestawie zapłacisz jedynie 2222 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca, a pewnie baw się, nie żałuj sobie zabawy, należy ci się, raz się żyje, nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu, do zobaczenia rano, to ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi, sięgnij po Litorsal Alco Detox, suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox, musujący pogromca kaca. Zdrowi. Podaruj święta pełne pasji. W Empiku znajdziesz tysiące inspiracji prezentowych. A teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na wybrane biografie i książki historyczne, które kupisz aż 25% taniej. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki.